الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم واتقوا الله إن الله غفور رحيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعدهم أولياء بعد. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولاياتهم من شيء حتى يهاجروا. وإن استنذروكم في الدين فعليكم النصر. وإن استنفروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قرآن مجيد نور. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. دا سورة أنفال لسم سفارة دا آيات نمبر 67. نبی علیہ الصلات والسلام کلا آغا جنگی بدر آغا و دا آغا مرگرو اللہ پتح ورکلا داغین بعد سقیدیان راغلل تریتر یا ستر قیدیان راغلیو دا ولنی قیدیانو سا حکم نو راغلی نبی علیہ الصلات والسلام صحابونا مشورا غستر سور سرو وقت اشاره دا ما کان لنبی کی دے نشی دفارا دا نبی ایکون له اسرا چشدی دغ دفار قیدیان حتی یسخنا فی الارض تر دې چې توی کې وینا پزمک کې خونري زی وکیم تريدون عرض الدنيا تاسو غواړئ سامان د دنیا والله يريد الاخره الله اراده کوي د اخرت والله عزيز حكيم الله زور ورده او حکمت والا ده نبی علیہ السلام د صحابه کرامونه مشوره واستلام ول سوکو د دې قیدیانو سره اولنۍ مشوره ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورکلام ول پدیتی واخلا او فرید ساقوم دې مکه مکرمه کی زمونگا خپلوانو او وجنه مو فدیه دی واخلا دا فدیه با مونگا پا خپل کار باندې راولو او که دیشی چی دیو تا ایمان نسیبی شی دا غدار آیوام عمر رضی اللہ تعالی عنہ سعد رضی اللہ تعالی عنہ آغا توی سو کوتاسو سوائی اغی مشور ورکڑا وی هر سڑی دلاس کی تور را واخلی دا چا کم کم رشت دار دے دا غند سر وی اغڑی رسحو دا اللہ پا حکم کی نبی علیہ السلام هم دا غد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رای خو خوام نبی علیہ السلام عمر رضی اللہ تعالی عنہ توی استامی سال دا موسیٰ علیہ السلام دے اغویلیو چه رب نتخم سالا اموالیهم وشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الالیم اللہ ازمک فی اوارکا اللہ داخلک ورے ایمان نراؤڑی عذاب ورطور سوام بل تربت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو استا مثال دے ابراہیم علیہ السلام دے اغدا ویلی ومن عصانی فإنك غفور رحیم بل صحابی دی عبداللہ ابن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اغا مشور ورکلا ویل سیزوی نو مشور پا دی باندی راغلا چی پی دیتی آخلو چی کلا دیو پا پی دی باندی مشور ورکلا نبی علیہ الصلات والسلام بہر راوتم جمعہ تروان دے سادر لاندی راکایی استر گناوخ کی بیئیم چا تپوس وکو ویلولید اللہ حبیبا ولی خفئی وی پرمائی لو نزل العذاب من السمائی لما نجا غیر عمر وسعد ابن معاذ وی که عذاب را غلی وی نو مونگ با نجات نوی مندلی مگر سعد او عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تا دا مشور خوخ نوالا کما پیسل چی مونگا وکڑا وی چی وجلی مین وغا اللہ تا خوخ وام نو دا آیاتون اللہ میرا بان را ولی گل قیدیان لا سنے و تڑل ستر یا تریتر قیدیان دی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکیہم دے دا غورارو عقل ورطوید علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رور دے اڑکے آغم ورسر دے و دغا صحابہ چکل واپس دغا مشرکان چکل واپس لار مکی مکرمی تا رستا دا دی صحابہ سپتو نکی وای داسی خلق او چې مونږ لبه روټه را کوله ځان لبه نارش په تیرولې زمون سره ډیر خکړې دي دان چې روټه کې ورته شیا چولې د و زمانه نه نه نبی علیہ السلام وای ډیر خور سره وکي وره چرته ظلم زیاته ور سره ونه کوي نو فدیا اغسل شروع شو سوک چی مالدار او نو داغن دیری او سوک چی غریبانان او نو داغن بے لگی آغستلی مکہ مکرمہ کی خلق خبر شو مشرکان چی پیسے اڑای خپل کسان را زادہ وی مکی والا مشورہ وکڑا چی گورے یو تنم پیسے وی نسائی اغی زان لا روٹے نمومی نو تاسو آغا خپلو آزم گا قیدیانو لبس ورکی سو رضی بایی پخپل بیر اپریدی یو سڑیو بدیگی مشر سڑیو اوی بیر کل پایی مشوره تینگواری سو با پانا کهوی چه پاسه دا ویل ما دیماغ کار نکهی ولی کور تلال رو پیر آواغسته تیارش ورش پیش پیر آواتا وزه بدل تا خوگو ما زما بچه بایتی بقید کی آدیوی چه ندای مزای پسی پیسی را ساره دیوی چه دا ضرورت دی روان شو رش پیش پیر آلو التی ورسیدو مدینی منوریتا اغا خپل غیر آزاد کو اغیر آفریخو دو خلق چکل مکی مکرمی تراغی نو خلق ورطوی سڑی داتا سوکلو اغا وی زبدل تا پارام باندی خوب کن زما بچه بلتی قید کی داتا تو سوائی پیسی را سرشت دیم نو هر سڑی را روان شو خپل خپل قیدیانی را زاده ولوم او سو روپی بیده یو قیدی ناغستلی کلو اصیری بی ارباتی الافی درهمین سلور زر درهم بیدی غستل یا چار سو اوقی بیده چان آغستی عباس رضی اللہ تعالی عنہ د نبی علیہ السلام ترده فا آغا وقی داغا نیستل اوقی اغستی وی داغا ورارا آقل داغا نی اتی اغستی وی بل یو کسو چی داغا نا آغم دادی غلامو دا بنو حاشمو نوم داغا پی دیم آغم دا ورکلی وا نو سوک چی مالدارو نو داغی ندیری او سوک چی غریبانانو نو داغی نبیلی اغستی عباس د نبی علیہ السلام تر اغسل او قیق پلی ورکڑی اتیا او قیق اغی دقل ورارا داخل دا پارا ورکڑی نبی علیہ السلام دا ترزوی و دالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رورم لفیدیه ورکڑا نبی علیہ السلام ورطوی تبای وازی خپلی پیسی نورکی تبا خپلی هم ورکی د خپل را رب هم ورکه او داغه غلام چې عتبه بن عمر دی د بن حارث قبیله نو یا نو فل دی داغه بم ورکه ته دې درې کسانو هغه فدیه وته ورکه نو دا څه وایي په ورانو چې ته ما ته دا خبره کې مو زمانه غو تاسو ټول مال واغستو زه به زه مال ته به سوال کوم وایدا بسکو ما نبی علیہ السلام ورته فرمایل او دا خبر او عباس وکړه چې تاسو دې مال کوم مال قبضه کړې دی هغه پکې والی او دا مال غنیمت دی غتلې دی لینه علاوه به نوې ورکه نبی اسو وی نبی علیہ السلام ورته فرمایل چې هغه کوم ورځ چې جنگ ورځ په هغه ورستان نمبر نو دروټي وای وو لسو خان بجاراله ول دا لسو خان روپی را کړه اغه را کانور ته مافي اغه وای دا خو زنه شم در کوله عباس وای وای ته خو زمانه دومره مال غواړي چې زمال چې اولاد دې خدمې دا اغي بس خوري زب مکه مکرمه کی خلق ته سوالونه کوم د بچو د پاره واپی سیر ټولو ما نبی له سلام ته ګورا معجزه تن ورته وای وی ولی تچی راتلی نو دا کور پا گوٹ کی اغا ام الفضل او تاو اغی چی اغا روپی خخی کلی پاز مکا کی اوی تا تس پتا دا اخوی سو کم نو باغده کی خزمی وا اغیتا میوه دا چی دا روپی دی پته نه لګي زه بیرته ژوندی راځم او که مړ کېږم خو چې زه مړ شم نو بیا به دا چا ته نهښي لږې لږې به تی راغلی او د کور خرچه به تی چلی. نبی علیه السلام ته وایي دا تا ته چا ویلي دي؟ هغه وایي هغه چا ما ته ویلي دي چې ستا خواته څوک و درېم یو ته وی یو مل فضل وا درېم څوک و هغه زما رب وم زما او ستا رب دی. هغه وایي ما ته ویلي دي. عباس حیران شو نبی علیه السلام تره وای ازړه کې لږ لږ شبهات یادا چې د پټ ایمان راوړی یا ایمان نو راوړی خو مایله شوی و په زړه کې اسان اسه شبهات خو په دې ټیم کې هغه نوري ګیدې مانې هم لرې شوې چې دا بالکل زما د وراره حق او سچ پیغمبر دی. نو په هغه ټیم کې هغه نه بیا دا فدیا واغستلې شوه چا سره پیسې نه وې چاله خط ورتلو ویل ته به لس کسانو ته خط طریقه ښې لس کسانو ته به تعلیم ورکې ته په هغې باندې خلاصېږي لس هلکان به پوهېږي لاسونه ولا تړلي دي قیدیانو لا. نبی علیه السلام په کور کې پروت دی هغه قیدیان یې تقسیم کړي وو چې دا ته بوزا دومره ته بوزا دومره ته بوزا. هغه عباس د نبی علیه السلام تر هغه چې په کومه کور کې و هغه د نبی علیه السلام ګاونډي وو. د شپې نبی علیه السلام آواز واورېد اوسګیري یې واورېده د عباس د خپل ترو تکلیف و ورته نبی علیه السلام ټوله شپه خوب ونه کو تره و سړی خفه کېږي. کله سهار شو نو لاړو ټولو صحابه ته وایي وایي څومره قیدیان چې دي د ټولو لاسونه کولاو کوي دا یې هم کولی شي چې د شپې ورغلی وې او د خپل تره لاسونه یې کولاو کړي وې خو نه نه انصاف بیا چرته لاړو سهار پورې صبر وکړو وایي د ټولو قیدیانو لاسونه کولاو کوي ټولو قیدیانو لاسونه کولاو کړم. بل طرف ته وګوره ابو العاص ابن ربیع د زینب رضی الله تعالی عنها د هغې خاوند دی هغه هم پکې راغلی دی قیدیانو کې. مکه مکرمه کې د نبی علیه السلام لور هغې خپل خار راولېږو هغې راولېږو دې خوا ته وجه پارکه هغه خپل هار یې راولېږو د خپل خاوند ازادولو دپاره. نبی علیه السلام چې کله ولیدو او دا خار هغه خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها دې خپلې لور له په واده کې ورکړی و وایي چې کله نبی علیه السلام دغه هار ولیدو په جړا شو خدیجة الکبرا ورته وریاده شوه وایي وا خدیجه ته څومره وفاداره ښځه وې. هغه خپله لور زینب ورته یاده شوه چې ته څنګه زما غیرتي لور یې چې خپل خاوند ازادولو دپاره ته هغه خپل امین هم ځان قرباني کو هغه دې راولېږو. نبی علیه الصلاة والسلام هغه په جړا شو جړلې انصار پوه شول صحابه نبی علیه السلام ته وایي وایي دا حرم واپس ورکا او دا قیدی مورل آزاد کا. نبی علیه السلام چې کله ابو العاص ابن ربیع آزادوو ویل ځه دا حرم واخله خو زما لور به ما ته روغه رارسی واپس و هغه وایي تږي نه هغه هم ډېر کلک وروسته به ایمان راوړی دی. هغه کله لاړ مکې مکرمې ته زینب رضی الله تعالی عنها راویسته او په اوښه باندې یې کېنوله د خلقو د مخي په خلقو باندې اور بل شو چې وګوره زمونږ دښمن دی او د هغه لور چې اوس زمونږ نه داسې پټاکه باندې بوځي. نو الله فرانه لکان راغلل یو پکې و هغه د دې اوښي یا تشی په غشي باندې وهو هغې ټوپ کو نو زینب رضی الله تعالی عنها دې کته پرېوته بچی په ګېډه وه هم تې ظاهر شو. دوه درې ورځو پورې هغه بیماره وه تکلیف و ورته بیا سمشران نه جمع شو ابو العاص ته وایي ته ولې رقم اخلی دا کار کې او خو زمونږ د چا بچی وجل دي د چا خاوندان یې وجلې دي خلکو زړونه د غم نه ډک دي او د هغه دښمن لور د دې سره زموږ څه کار نشتې خو هغه ته د هغه لور دي چې پټاکلې چې خو د شپې روانه کړه د شپې وباسه چا ته پته ونه لګي. نو د شپې راووته نبی علیه السلام ورته ویلي وو زه و پلاني دي ته ما کسان درېستي په اوښه باندې یې کېنوله او ځای تېرولسوله بیا راغله نبی علیہ الصلات والسلام وو فرمایي چې زما دې لور زما سره ډېر وفا وکړه، زما د پاره ډېرې سختي برداشت کړې، بیا وفات شو رستا. نو دغه د نبی علیہ الصلات والسلام هغه زما غم پکې دغه شانتي عزت آزاد شو. بل طرف ته معجزه وګورا، مکه مکرمه کې مشوره وشوا چې یاره دا سړی نبی علیہ السلام یادی چې داسې څوک ځوانان شته چې لاړ شي او دې شهید کی. و یو هلک و عمر، هغه وویل چې زه به دا کار وکړمه، خو یو کار دی چې کور کې راسه خرچه نشته، خرچه راسره نشته، نو ما به دا کړی وی دا کار، خو دلته را بچو پیسې راسره نشته. صفوان ابن امیه د نبی علیه السلام غټ دشمن، هغه وی خرچه به زه برداشت کړم. ته لاړ شه وګوره، مکی مدینې منورې ته لاړو، جومات ته نه وتو، بس طریقه باندې سهارې مونږ دی. نبی علیه السلام د کور نه راووتو، جومات ته راغې، وی هلکه عمر چرته دی؟ عمر وی چرته دی؟ وحی وته راغله، الله ورته وویل عمر راغلی دی ستا د مرګ دپاره. عمر چرته دی؟ عمر یو ګوټ کې ناست و، پره پیدا شو. نبی علیه الصلات والسلام ورته عمر څنګه راغلی؟ هغه وی جو داسې خبره تې خطا شوه، اقوا دی خوی ویل، اقوا دی خوی ویل. نبی علیه السلام وی سمه خبره کوه، بس چې راغلی ما ته پته ده. وی نه نه نه، وی زما پلانی ځای کې کار و، پلانی ځای کې، پلانی ځای کې. وی نه نه، صفوان وی تاله دومره روپۍ نه وې درکړي. سړی نه وار و فار خطا شو، جبې بزی ون خطا چې دا خبره د نبی علیه السلام واورېده، حیران شو. وی اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. پاټی وی کلمه د شهادت، خلقو مرګ پسې را لېږلی و، او آغاز یې کلمه د شهادت وویله. بل طرف ته وګوره، څه قیدیان پکې داسې وو چې هغې ډېر مینتونه کړي وو، کړي وو نبی علیه السلام ته، فریدم فریدم یو پکې وو، هغې پکې دغسې پرېښود. او شاعر وو، دا غزلې به یې د نبی علیه السلام خلاف ویلې، چې کله هغه نبی علیه الصلات والسلام پرېښود و لاړو، شی بېرته شانتی رانیو، دا غزلې به یې ویلې، لوڼې ویلې. نو چې کله یو ځلې بیا څه موده پس فلاس د صحابه ورانه جین راوستو وینیو، نبی علیه السلام وی تا ته مونږ ویلي نه وو څومره ملتونه دې کړي وو، وایي اوس مې پرېږده، بیا به نه کوم. نبی علیه السلام صحابه ته سر تې ووهغې مردارې کوي، وایي زما په مرګ به ستا څه وشي، زما لوڼه دې هلتي، هغې به څه خوري. نبی علیه السلام امر وکړو، سر یې تې ووهو، هلتې لوڼو به بیا هغه ټولې شاعرانې وې، هغوی به بیا دا غزلې ویلې چې نبی علیه السلام ته هغه ختم بیا را ورسېدو، چې ګوره زمون پلار و ټیک دا غلط سړی و، خو به خپله ذلیله کېدو، ستا په هغه عزت کې خو زه کمی نه راتلو، ولې توجه مونږ به اوس څه خورو. نبی علیه السلام بیا دا عهد وکړو چې د جنګي میدان نه علاوه چې ما چېرته هم قیدي نیوو، نو هغه نه بیا سر نه وم، بې انتهایي پریشانه وو چې دغه جینکو هغه فریاد یې واورېدو. نو دا دغه قیدیانو واقعه وه. ندلته وایي ما کان لنبیین، نه دي پکار د هېڅ کېدی نه شي دپاره د یو نبی، یکون له وسرا چې شي دي د ده دپاره قیدیان، حتی یسخن فی الارض، تر دې پورې چې توی کېدي وینه په ځمکه کې. مطلب دا چې تا جنګ کړی و د کفارو، وینې دې توی کړی وې، یا دا مطلب دی چې د کفارو سره جنگ وکا، داسې جنگ وکا چې خونیزی وکا، بیا چې څوک وتختي څوک به پادشي، راولا قیدیانې کا، حتی یسخن فی الارض، تر دې پورې چې توی کې تا هغه وینه د دې په هغه ځمکه د کفارو باندې. تريدون عرض الدنيا، تاسو اراده کولا د سامان د دنیا، والله يريد الاخره، الله اراده کوي د اخرت، والله عزيز الحكيم، الله تعالی زور او حکمت والا دی. لولا كتاب من الله، کچر نوې حکم د الله. وزا جواب دے چی یارد دین خو گناو شو، پیغی پیدیا اغسل دا با هم حرامی، دا غی استعمال اول با حرامی. نو جواب دل تراغی، لولا کتاب من اللہ، کنوی حکم دا اللہ، سا سبقا مخی فضل کی یا سبقا حکم تقدیری نوے دا اللہ حکم مخی حکم تقدیری مخی آغا موجود وو کنوے نو عذاب بمودر کڑے وے علماء کرام دیرے ادری اقوال ذکر کئی او گورا غنیمتنا ددی امت دا پارا آغا حلال شوی دی نو فی دیا دا خورای تاسو دویم دا ثابت دی چی نبی علیہ السلام حدیث دی چی اہل بدر والا مغفرت بخاری شریف کی حدیث دی اے عملو یا اہل بدر اے بدر والا مستاسو مغفرت کرے دی سا عمل کوئی قد غفرت لکم کدا خبر نوے نو عذاب برا غلوے یا دریم کو قول سبقا عدم مؤاخذہ قبل البیان بیان ندے شوے نو عفی دیا آغا نرانی ولد اللہ آغا نشکی دے لمسکن نو خامخا رسولی بیوے تاسو تا فیما اخلتم فغسکی دی تاسو اغسطی دی عذاب عظیم آغا عذاب دردناک عذاب سخ فَكُلُوا قُرَيْ مِمَّا غَنِمْتُمْ أَغَاچِ تَاسُ أَغَاچِ وِي غَنِمَتُنَا حَلَالًا طَيِّبًا حَلَالًا فَاكُ حَلَالًا فَاكُ حَلَالًا فَاكِزَا یعنی داسی حلال چی یوشید گورن حلال دے خوچ اغد خیرو نڈک دے یوشید حلال دے خوچ اغس خوا دے نو سنگ بے اغری نو حلال قرآو بلکل طیب او فاقوا واتقوا اللہ ویر گید اللہ نا فمال لغنمتنو کی ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ بخن کے میرا باندے یا ایوہ النبی اے فی غمبرا قل لمن فی ایدیکم من الاسرا ورتویا اغسو چوی فلا سنستاسو کی دقیدیانو نام دقیدیانو نستاسو سو کی یعنی مطلب دا دے چی بیان ورتوکا قیدیانو تا بیان وکا پا جیل کی ننا پا کورونو کی اوپا دغا وقی هر قیدی تا مسئلہ دا توحید بیان کام مسئلہ دا توحید ورطا بیان کا سورتا ویا ای عالم اللہ کفویا ای عالم اللہ کفویا وی اللہ فی قلوبکم خیرا پا غزلنو کی استاسو دیمان یوتکم خیرا نو درب کی تازو تا اغدیر مال مما اخذ ملکم اغچی اغستے شوے دے استاسونا ویغفر لکم او بغن بوکی تازو تام ای عالم اللہ کمعلوم وے اللہ تا کمعلوم اکڑی وے اللہ معلوم کچری پوہوے اللہ پزلون استاسو بانلی خیرند ایمان یعنی مطلب دا دے چی اللہ تا فخفل علم کی استاسو ایمان وے یعنی کم کفار چغینا فی دیا واغستلشوا او دا اللہ فا علم کی آغا ایماندار کی دو والا دے ایمان والا جڑے دو والا دے نو فرمائی خیرن دا والا خیرنا ایمان مراد دے یوتکم خیرانو درب کی تاسو تا مالا کسیرا اگر دیر مال بدر کی دویم خیرنا مال مراد دے مما اوخذ منکم اچی غستے شوی دستاسونا ویغفر لکم اللہ ببخنو کی تاسو تا واللہ غفور الرحیم اللہ بخل کے میرا باندے وَإِن يُرِيدُ خِيَانَتَكَ أَوْ كَيَادِي دَجِيدَ خِيَانَتَكَ وَلُتَا سَرَا فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ فَتَاقِ السَّرَا دِو خِيَانَتَكَ لِنِي دَاللَّهِ مِنْ قَبْلُ وَدَمَخْكِنَا مَخْكِنَا دَاللَّهِ خِلَافْ وَرْزِيَنِي كَيْنُكَ وَسْوَكِينُ وَغَا اغا ازلی بدبخت دے فامکن ملهم اے فامکنک ملهم اللہ تا قدر کو طلب دیو باندی واللہ علیم الحکیم اللہ کو دے او حکمت والا دے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اغا تا نبی علیہ السلام میلو چا اللہ بطال ڈبل ڈبل در کی یورت جمعہ تراغ گوری بحرین دا لاقینا مال راغلے دے دا سروزر روپے راغلے دے دیسو ڈیری والار دی نبی علیہ السلام عباس تاوئی جدین سم روڑی بیسا هغه ورغه صادر ورته وړاو صادر کې زر زر راځي را دي نبی له سلام هغه نه ګوري یو مسکه مسکه قاندي وې دنیا داسې شهره رجکره دي صادر ډکو او ډیر پهلوان او ډیر تکنه سره عباس رضی الله تعالی عنہ دومره تکنو دومره غټ आवाज ور الله ور کړو چې واته ملي کې ودا غا आवाज اورېدې کېدو یو ورځ چرته د حمله د فار خلک راغې د आवाज وکړو چې دا چغه والا چې کله چغه والا په کورونو کې زنانه وېرې دي سر زنانه و حمل هم ځای شو د دغې د وجینا نو عباس رضی الله تعالی عنہ صادر ډکو بلونه وتړل شو ته نیشي شو ته ورنه وی له سلام ته وی وی ان وراره راشه د غره تر اوچت کا وی نا چې څومره وړې شي اقومره وېسا مونږ باندې ورځو صحابه وته وی صحابونه به ورځي څوک باندې ورځي هغه تیله کم کړو او په زورونو باندې اوچت کا کوته هغه پیسې وی وړي وړي بیرته صادره وسنو بیرته واپس راغی الله ولا زمر مال ور کړو چې روسته زمانه کې د شل غلامانو د هر غلام سره 20000 درهم کاروبار ور سره وو زمر کاروبار بیا زیات شوو الله ور سره وعده کړی وا بیا ما کان علی نبیین کړه نشید فرض یو نبی ای یکون له اسرع شید لا غفر قیدیان حتى يسخن في الارض ترضي چی وینتی کی پزما کہی تريدون ارض الدنيا تاسو وړي سامان د دنیا والله يريد الاخره الله تعالی وړي اخرت الله